is Hans Mantel voor Jazz Meeting. Jazz Meeting is een ontmoeting, ontdekking in een wereld vol improvisatie, inspiratie en creatie. Kortom, jazz beleven. Techniek Herman Thijs, presentatie en samenstelling Cynthia Thijs. Welkom in het tweede uur van Jazz Meeting. Dat was Brian Kelly met het nummer Into the Garden. Hij is componist en pianist en hij kreeg voor dit nummer een zilveren medaille in de Global Music Awards. We gaan verder met de Nederlandse groep Mathara met het nummer Freedom of Choice. Het is een combinatie van electronic, pop, world music en jazz. Mathara. Freedom of choice. I may, as likely as I may. days I may not. Standards I never acknowledged, adjustable. My thoughts, my own, if they seem fickle, according to standards I never acknowledged, maintainable. I have a choice, as long as you agree. When my thoughts and decisions lead to collisions, can I see that I'm not free? I have a choice, as long as you agree. Something that I did, then I'm sorry. Baby, no matter what, Ebony Affair van Betty Wright, soulzangeres, R&B-zangeres. Vorige week overleed zij. Een van haar grootste hits was Clean Up Woman. En we hoorden ook Timmy Thomas. Hij is Dave's zanger, songwriter en producer. Hij is bekend van Why Can't We Live Together? Daarvoor multi-instrumentalist Brian Culbertson met R&B-zanger Noël Gordin met het nummer The Truth. Light the Order van pianist Brian Simpson en gitarist Steve Oliver van hun CD Unified en begonnen met Freedom of Choice. We gaan verder met een Amerikaanse gitarist, Chuck Loeb. Hij is om 3 jaar geleden overleden. Het nummer heet Window of the Soul. Thank you. Lavish van Special Effects, de gelegenheidsband van Kelly Minucci. Daarvoor Brian Bomberg met nummer Thicker Than Water. Weer een gitarist, deze keer een Britse gitarist, Chris Stenbring met Soul Vibration. En we begonnen met Chuck Loop met Window of the Soul. Hij was onder andere lid van Steps Ahead, Metro en Foreplay. We gaan verder met het nummer Summertime, deze keer uitgevoerd door Miles Davis. Thank you. Radio van gitarist John Scofield, basgitarist Steve Swallow en drummer Bill Stewart. Daarvoor de pianist Keith Jarrett met het mooie nummer Answer Me. Eigenlijk heet het Mutterlijn en is geschreven door Gerard Winkler en Fred Rauch in 1952. Het was een concert van Keith Jarrett in Budapest. En begonnen met Summertime van Miles Davis. Het laatste nummer, Angel Eyes, van zangeres en pianist Candace Springs en Nora Jones. Van de cd The Woman Who Raised Me. Tot volgende week, woensdag van 7 tot 9. Tot jazz! Oh, no. And why my angel eyes ain't here. While I do.